Jazallahu shaykhana barakallahu fihi. Kama ambavyo mmesikia, muda umekwenda na kulikuwa kuna baadhi ya walimu wetu watoe taaliqat, ila kwa ratiba ambayo iliyopo imebadilika kwa sababu ya muda. Hivyo nadhani kwa sababu daura ina neno la kuhitimisha, tutabakia na mzungumzaji mmoja kwa kuhitimisha na kutoa shukurani na mengineyo ambayo yanafungamana na hitimisho. Barakallahu fikum. Falyatafaddal shaykhana Aba Muhammad Salim, barakallahu fih. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqihi wa imamil mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kumtukia sala na salamu mtume wetu Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi, la kwanza tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kajalia kwa fadhila zake na ihsani yake na taufiki yake akawafikisha wanafunzi wale viongozi, kwanza wanafunzi wanaosoma katika vyuo mbalimbali, wakaja na wazo hili la kufanya daura katika kipindi hichi cha mapumziko yao ya mwaka. Wakaona kwamba wautumie muda wao huu wa faragha katika jambo la kujisomeshea au kujifunza dini yao. Hani allakum, hongereni, na Allah awabariki na awabarikie, na Allah awahifadhi na awahifadhie kile ambacho alichowaruzuku. Yani Allah amewafikisha, alama kwamba mmewafikishwa ni ile kuja wazo katika jambo la khair, alafu wakaja wale wenzenu, wanafunzi wenzenu, tukakaa nao tukaona ni jambo jema, na Allah akaliwafikisha kuanzia Jumanne mpaka leo Jumapili, mkakaa katika baitun mimbuyuti Allahi subhanahu wa ta'ala. Wasiokuwa nyinyi, likizo kama hii, wako waliokwenda Mikumi, wako waliokwenda mbuga za Serengeti kuangalia paa, punda milia, kuangalia swala, kuangalia wanyama pori. Wako ambao wameutumia muda kwenda katika mabichi, sehemu za fukwe, na chakula na vinywaji, pia wakanogesha sherehe zao kwa kuwachukua hawa sehemu ya wanawake waliotajwa hapa, waliokosa maadili, malezi, usimamizi wa wazazi. Kwa wao ni rahisi kuliko chafya, wanakodiwa katika maasi ya dhunub kwa adina shay, wakaenda huko. Wasiokuwa nyinyi wamekaa katika mitaa na maspika makubwa na mziki mnene kucha, wakiwa wanajumuika na wasiokuwa Waislamu katika hafla mbalimbali katika maadhimisho ya dini yao. Ila nyinyi Allah tabaraka wa taala kawafikisha mkakaa msikitini kusoma dini yenu. Hani allakum. Bas pia awahifadhi jiji, na pia awahifadhi walimu wetu waliotoka masafa ya mbali, wanazo ratiba ngumu za muhimu endelevu, lakini wakaziacha wakawa na utayari, wakaja wakakaa hapa kwa siku zote hizi kwa lengo la kuifanikisha daura hii. Allah awahifadhi na awalipe khairi wote kiujumla wao. Pia hapa ni markaz, muhula wa masomo bado haujaisha, unaendelea, lakini wasimamizi wa markazi kuanzia bodi inosimamia mambo ya kiujumla katika markazi hii Al-Mubarak, na walimu wafundishaji na wanafunzi wasomaji, kwa utayari wao na kujitoa na kujitolea kwao kupisha daura hii ifanyike kwenye kituo chao mwanzo mwisho, wakawa tayari kutoa kila aina ya ushiriki na ushirikiano na usaidizi. Cha kuwalipa ni kuambia jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Pia na watu mbalimbali Waislamu, wanafunzi, watu wazima waliokuja kushiriki kusema jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya kusema ni mengi, kwa sababu katika ufungaji hapa ni kuyachukua kuanzia majlisi ya mwanzo hadi majlisi ya mwisho. Yote haya uyajumuishe pamoja, alafu ni kama ndio kifurushi ambacho watu waondoke nacho kuanza safari yao ya kurejea katika mitaa na miji yao. Lakini sasa ndio hivyo, karatasi imesomwa kwa khati za urembo kuhusiana na jambo la wakati. Sisi wengine mara hii Allah tabaraka wa taala alitupa sababu nyingine, tukawa hatukuweza kuwafikishwa kuhudhuria kuanzia mwanzo hadi mwisho wake kwa sababu ya safari nyingi zilikuwa ambazo haikuwezekana kuziepuka wala kuzistopisha au kuzipeleka mbele. Lakini tulikuwa nanyi ruhan wa qalban wa jisman, imana kuyahisi mlikuwa mkiyafanya hapa, ushauri, miongozo, maelekezo mpaka jamaa kufikia hapa. Tumomba Allah tabaraka wa taala nasi atukusanye katika yale malipo makubwa mliyofanya kwa sababu ya uzuri wa nia mlikuwa nazo, lakini habasana al-udhur. Sasa yale yote ambayo niliyokusudia kuyasema situyasema kwa sababu ya kusikia baadhi ya minong'ono katika baadhi ya watu ambao ni watu wa majirani hapa, wanaona muda umeenda sana. Lakini wale ambao watajisikia kubakia hapa leo usiku kulala, kwa sababu hapa ni mbweni, njia yake ni ya Chukwani, na sasa hivi daladala hazipo tena. Daladala za Chukwani ni kama daladala, ni kama gari za abiria za Pemba, ikifika saa 8 saa 10 khalas, hakuna tena daladala. Kwa hiyo wale ambao katika wanafunzi na wageni watakao jisikia kuona kubakia hapa usiku wa leo mpaka kesho wale safari yao, ruksa, wabaki hapa pumzike ili kesho waondoke wakiwa makini inshallah. Jingine, wanafunzi wetu ambao wanasoma hapa maahad na markaz, kwa vile mmefanya vizuri kuwahudumia ndugu zenu wanafunzi wenzenu katika kipindi chote hichi na mkashiriki mwanzo mwisho kila mmoja katika sehemu aliyopangiwa, Allah wabarik na walipe kheri. Ndugu zangu wageni mliokuja, wanafunzi wa vyuo, kama kuna mtu alisahau kalamu akawa hakuikuta, hakuichukuliwa na wanafunzi wa markaz, shaitani huyo. Shaitani anaweza akaiba kalamu? Ndio, anaweza? Hawezi? Hawezi. Shaitani haibi kalamu? Anaweza? Hawezi? Hawezi. Hakuna jawabu. Tuulize mashekhe, sio? La, shaitani anaiba kuliko hata kalamu. Kwa hiyo nasema ni shaitani ili msimkawadhania ndugu zenu shari. Kwa hiyo kesho hakuna masomo insha Allah, ambao tabaki hapa siku leo wabaki, watakuwa mwa kwenda waende wakiwa na uhakika wa usafiri mpaka kufika majumbani kwao. Niwakumbushe kwamba huu ni usiku wa wenyewe wasema ni mkesha, kuna mkesha sio? Dunia nzima ina fujo. Sasa hata hao mabodaboda pia nao hawaaminiki sana. Unaweza ukamchukua nipeleke pahala fulani, yeye anaona sasa hivi ni season, ni peak hii. Kwa hiyo akataka kurushe faster. Aende arudi. Kuna korongo hapo, kuna jiwe, kuna shimo, kuna hajaona, mkamalizia hapo. Njia salama, baki hadi kesho insha Allah taala. Tukifika hapo, mimi au sisi kwa niaba ya Bunguzo Markazi hapa tuambie karibuni tena. Mwaka jana ilikuwa wanafunzi 70 mpaka 100, mara hii 200 mpaka 300, insha Allah mkaa ni 500 mpaka 1000. Yale ambayo mmeyasoma yafanyeni murajaa, yahifadhini records. Alhamdulillah, zipo katika magrupu yote. Kuna sehemu ni kupita, rejea pale, download hapo. MB yako 500 ya kutosha kwa darasa nzima. Hifadhini hayo na Allah atie manfaa katika kile ambacho mmekisoma katika wakati huu. Wafakallahu aljamii lima yuhibbu yarda. إلهنا الحمد لله ندرس ندورة يمسمها فنقف رسمي. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.